2 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe in Afghanistan. Volgens de nieuwe machthebbers hebben betogers de openbare orde verstoord en zijn er mensen aangevallen. De aankondiging kwam enkele uren nadat in verschillende steden demonstraties waren gehouden die door de Taliban met geweld werden neergeslagen. Zo werden in Kabul protesterende vrouwen met zwepen en stokken geslagen. De Taliban zeggen dat ze in de toekomst onder voorwaarden weer protesten toestaan. Die moeten dan minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld. De betogers moeten ook bekendmaken waar en wanneer ze gaan actie voeren, wat hun doel is en welke slogans ze zullen gebruiken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum snelle inburgering van statushouders belemmert. Zo'n langdurig verblijf is slecht voor de mentale gezondheid, de beheersing van de taal en vooral de arbeidsmarktpositie. Het planbureau wijst erop dat snel inburgeren noodzakelijk is om succesvol te zijn in Nederland. Maar dat snelle inburgeren is een probleem door de lange wachttijden bij de IND en de grote problemen op de woningmarkt. Volgens het planbureau moet daarom al in de asielopvang worden begonnen met het integratieproces. In Ulvenhout in Noord-Brabant is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij in een woning. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer zorgwekkend. Over de achtergrond van het steekincident is nog niets bekend. De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de dader op te sporen. Het Italiaanse voetbalelftal heeft een record gevestigd door 37 wedstrijden ongeslagen te blijven. In de WK-kwalificatiereeks speelde de kersverse Europees kampioen vorige week 2 keer gelijk. Afgelopen avond won de ploeg van Roberto Mancini met 5-0 van Litouwen. De vorige recordhouder was Brazilië. Het weer, droge minimumtemperatuur deze nacht 14 graden. In de ochtend in het zuiden mogelijk een bui, in de middag ook op andere plaatsen. En vooral in het oosten is er kans op onweer. Voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Heb je een erfelijke ziekte in de familie? Geen paniek, die knip je er net zo gemakkelijk toch uit dat DNA van je ongeboren kind. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Genetic engineering. Designer baby. Genetic fix. Genetically edited babies. Genetische modificatie. Genetische modificatie. Klonen. DNA, gewijzigd DNA. Genetisch gemanipuleerd. Ja, het knippen en plakken in ons DNA, het spreekt al sinds de eerste toepassingen in de jaren 80 tot onze verbeelding. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de scheikunde naar de wetenschappers die een methode ontwikkelden om DNA te wijzigen. Je kent de term misschien, de CRISPR-Cas-techniek. De technologie ontwikkelt zich steeds verder, dus de vragen worden prangender. Moeten we dit wel willen? En zo ja, onder welke voorwaarden dan? Daar zijn we in Nederland over in gesprek gegaan in de DNA-dialogen. Sam Rietdijk, medisch psycholoog en universitair docent genetica en maatschappij aan het Erasmus MC en een van de initiatiefnemers van die DNA-dialogen. Goedenacht. Goedenacht. Een jaar geleden Leuk spraken om hier wij elkaar. Terug te zijn. Ja, precies. Want een jaar geleden spraken wij elkaar in dit programma. En toen zat jij midden in die DNA-dialogen. Door het hele land organiseerde je gesprekken om in kaart te brengen hoe Nederlanders nou denken over die aanpassingen van dat DNA. Voor we verder praten, even voor het beeld. Wat zijn op dit moment de regels in Nederland rondom het aanpassen van DNA? Ja, in Nederland mag je DNA alleen in embryo's aanpassen, in restembryo's, in wetenschappelijk onderzoeksverband en alleen maar voor een periode van 14 dagen. En verder mag er eigenlijk niks. En Nederland is natuurlijk niet het enige land in de wereld. Wereldwijd is er een soort van gentleman's agreement. Dat we, zolang we niet weten wat we precies willen met die techniek. En we ook nog niet weten hoe veilig dat is. Dat we gewoon helemaal niks doen wat in de kliniek terecht kan komen. Dus verder mag er niks, zeg je? Wat betekent dat dan, die 14 dagen en verder mag er niks? Ja, dus als een embryo ouder wordt dan 14 dagen, dan mag je er geen aanpassingen meer maken, geen onderzoek meer naar doen. Dus dan moet je stoppen. En wat zouden die mogelijkheden kunnen zijn van die Nobelprijswinnende CRISPR-Cas-techniek? Wat is dat? Ja, nou ja, je kan dus eigenlijk met die techniek relatief eenvoudig en relatief goedkoop een aanpassing maken in het DNA. Dus je kunt iets knippen, je kunt ook iets terugplakken. En daarmee kun je potentieel ernstige ziekten, waar nu nog geen behandeling voor mogelijk is, of genezing, kun je dan al in een embryo repareren. Maar dan heb je net wat meer tijd nodig dan die 14 dagen. Nou, om te weten of iets veilig kan, moet je wel kunnen onderzoeken van wat gebeurt er als die aanpassing is gemaakt. Dus eigenlijk wil je wel zien hoe zo'n embryo zich verder uitontwikkelt. En ja, of die ene aanpassing misschien een cascade-effect geeft in de rest van de ontwikkeling. In het tot uiting komen van andere functies misschien wel. En dat weten we nu nog niet zo goed. En je zegt een gentleman's agreement. Dus we doen nog even niks totdat we meer weten eigenlijk. Ja. Deze zomer heeft de World Health Organization landen opgeroepen om DNA-aanpassingen in hun eigen land te gaan reguleren. Is dat een soort eerste stapje naar meer kennis om een einde te maken aan die gentleman's agreement? Ja, nou, in zekere zin wel. Want eigenlijk was die gentleman's agreement, dus met een duur woord is een moratorium. Daar was een oproep toe gedaan, door de grondleggers van deze techniek. Nadat er in China ineens een tweeling was geboren, waarvan het DNA was aangepast. Toen ze nog embryo waren. Dus er was ineens een proof of concept. Ineens waren de baby's al geboren. Nou, ze hebben wel een flink hard de pauzeknop ingedrukt. Maar ja, je kan niet altijd op pauze blijven staan. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie heeft eigenlijk wereldwijd allerlei groepjes verzameld van wetenschappers, van professionals, van patiëntorganisaties, van ethici, die allemaal zijn gaan nadenken over van wat moeten we daar nou mee? En nu zijn ze in juli, vlak voor de zomervakantie, hebben ze een publicatie gedaan waarin ze eigenlijk de bouwstenen aanreiken waarmee ieder land aan de slag kan gaan om een governance model, een reguleringsmodel te gaan optuigen voor dat in hun eigen land past. Want ieder land heeft weer andere politieke inrichting, andere beslisbevoegdheden, anders verzekeringsstelsel. Dus je kan niet zeggen, nou, dit moet het worden voor alle landen, ga dat maar doen. Dat moet ieder land toch zelf gaan inrichten. En is dat dan niet vreemd dat dat per land verschillende uitkomsten zou kunnen opleveren? Dat je een soort DNA-toerisme zou kunnen krijgen? Ja, dat is natuurlijk wel een van de scenario's waar ik dan meteen aan denk. Van hoeveel vrijheidsgraden kunnen daar dan in ontstaan? En hoeveel verschillen kunnen dan ontstaan in beleid? Hè? En inderdaad, dat je dan CRISPR-toerisme krijgt. Als je in het ene land meer mag dan in het andere. Je zou het zelfs al voor wetenschappelijk onderzoek kunnen verwachten dat je dan toch naar dat land uitwijkt waar je net wat meer mag doen aan onderzoek. Laat staan voor de kliniek en voor de gebruikers uiteindelijk. Want wat betekent deze oproep? Ik vond dat wel spannend. Nou eigenlijk van de WHO? Ja, deze oproep die legt eigenlijk heel duidelijk de verantwoordelijkheid voor wat we gaan doen met deze techniek bij individuele landen. En WHO koppelt daar ook aan van je kan niet denken van nou, we bedenken iets slims en dan zijn we klaar. De WHO die zegt je moet eigenlijk een soort continue input gaan vragen, want die techniek is in ontwikkeling en je zult achter nieuwe dingen komen. Maar je moet ook eigenlijk de hele tijd verschillende publieken blijven betrekken bij hoe je dat gaat reguleren. Dus je komt niet weg met, nou, stel in Nederland hebben we de gezondheidsraad, we vragen een advies. Dat is niet genoeg, want iedereen is een stakeholder van het genoom. Dus we moeten ook moeite doen om allerlei verschillende stakeholders te betrekken bij een dialoog. En te engageren bij hoe moet dat er dan uitzien. Maar Sam, dat klinkt eigenlijk precies als wat je mij vorig jaar hebt uitgelegd, waar wij in Nederland al mee bezig waren. Nou, inderdaad. En toen ik dit las, dacht ik ook van, goh, maar dan zijn wij al hartstikke goed bezig. En ik weet ook dat er wereldwijd die oproep is gedaan tot, nou, we moeten dit samen beslissen, we moeten hier samen over nadenken, er moet publieke dialoog komen en engagement. Maar dat er ook wereldwijd niet heel veel tot stand is gekomen. Ook wel een beetje omdat, als de afstanden groter zijn. Niemand is daar speciaal voor opgeleid. En wij hebben in Nederland best wel een unieke situatie, dat we best wel een klein land zijn. En dat we elkaar makkelijk weten te vinden. En zijn ineens ook wel een soort van koplopers, denk ik. Als het gaat om hoe doe je dat dan? Verschillende publieken betrekken bij het gesprek over wat moeten we met die technologie. En is er dan ook al bij jou aangeklopt door likkebaardende buurlanden die dachten, god, dat format wat jullie hebben uitgerold met die DNA-dialogen, hoe je je ook lastig te bereiken groepen kunt in gesprek kunt gaan en hoe je nou zo'n gesprek opstart, kunnen we dat kopiëren? Ja, nou ja, het is jammer dat COVID alles in de wereld een beetje op de rem heeft getrapt. Maar wij hadden inderdaad al vragen vanuit verschillende landen, waaronder Duitsland en Schotland, om ook in hun land een DNA-dialoog te organiseren en aan professionals te gaan trainen van hoe doe je dat dan. En die vraag is onlangs ook weer binnengekomen. Dus er lijkt wel iets te rollen. Maar ja, we hebben nu ook wel wetenschappelijke publicaties over de DNA-dialoog die we aan het opstellen zijn. We merken dat we die ook dat daar ook wel op gewacht wordt. Dat die kunnen we makkelijk kwijt. En deze publicatie van de WHO, vraagt die dan ook om nog een verdiependere DNA-dialoog? Ja, dat ligt een beetje aan hoe je hem leest. Maar ik lees dat er zeker in. Want de WHO die schrijft eigenlijk voor dat je in je beleid wat je gaat maken over gaan we al dan niet DNA aanpassen toestaan, een aantal waarden moet meenemen. En dat is eigenlijk best wel een lijstje van waarden. Maar op het moment dat je die in je achterhoofd hebt, dan moet je eigenlijk ook gaan toetsen of in ieder geval ruimte gaan bieden in je dialogen met verschillende publieken wat voor waarden zij hebben. En hoe zich die tot elkaar verhouden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitkomst van de DNA-dialogen, daar kwam uit we vinden als Nederland, wel kleine 3000 mensen die hun mening hebben gegeven in ons onderzoek. Een kleine meerderheid zegt dan van, weet je, DNA-aanpassen, dat vinden we eigenlijk wel acceptabel. Maar dan moet het wel een hele ernstige genetische aandoening zijn. En zo'n hele ernstige genetische aandoening, daarvan weten we eigenlijk niet precies wat dat is. Hè? Want wie bepaalt dat dan? Wanneer is iets kom je op een soort van glijdende schaal? En kun je het ook als mensverbetering duiden in plaats van een heel ernstige aandoening? Dus dan zou je kunnen zeggen, er is consensus over bij een ernstige ziekte zou het moeten kunnen. Maar ja, dat roept de volgende vraag op. Wat is dan ernstig? Ja, precies. En daar moet je toch de diepte in. En dan moet je dat ook veel beter gaan onderzoeken eigenlijk met mensen in gesprek. Wat betekent dat dan? Hè? Hoe vertaal je zoiets? Kijk, ik zou nu niet als beleidsmaker. We hebben, in januari hebben we ons eindrapport aan het ministerie van VWS aangeboden. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om hiermee een vertaalslag te maken. Moeten we dan die embryowet, moeten we die dan gaan verruimen of niet? Mensen, ze geven ook hele sterke voorwaarden. Van, het mag wel in principe voor ernstige genetische aandoening, maar moet wel veilig zijn. We moeten zeker weten dat het veilig is. En dan als je dat als voorwaarde stelt, dat staat op gespannen voet met die beschermwaardigheid van het embryo, waardoor we maar 14 dagen onderzoek naar mogen doen. Dus hoe maak je dan die afweging? Hè? Wat weegt dan zwaarder? Dus eigenlijk moet je wel de diepte in naar die waarden. En denk dat WHO ook in die richting wijst. Misschien wel om die reden. Om te kijken van, kunnen we met elkaar ontdekken welke waarden hebben we met elkaar gemeen? En welke vinden we zwaarder wegen dan een ander? Zodat je ook een vertaalslag naar beleid kunt maken. Ja, en die vertaalslag naar beleid. Jij zegt, we hebben nu eigenlijk nog te weinig kennis om de echte regels te kunnen maken van wat mag je nou wel doen met een embryo of met DNA en wat niet. Op welke termijn zou er wel regelgeving kunnen komen over dit soort het wel of niet toestaan van dit soort technieken? Ik heb daar natuurlijk zelf wel ideeën over. Wij zijn met de DNA-dialoog met een heel mooie club hebben we samengewerkt van mensen die allemaal hun eigen expertise inbrachten, die die echt nodig was om tot een soort gezamenlijke aanpak te komen voor zo'n DNA-dialoog. En dat diezelfde club die wil nu eigenlijk ook door om nu we al die ervaring hebben opgedaan met DNA-dialogen, met de methode die we hebben ontwikkeld, om ook door te pakken naar die verdieping. Dus we willen eigenlijk gaan delibereren. We willen met verschillende publieken, ook moeilijk bereikbare groepen, willen we niet alleen maar meningsvorming gaan stimuleren, maar willen we ook die waarde gaan verkennen. Hè? Want en waarde is niet altijd iets wat je per se bedenkt. Dat zijn ook dingen die waar je achterkomt door dingen te voelen. En daar zijn we nu bezig om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Nationale Wetenschapsagenda. Om dat te mogen gaan doen. Om die waarden te gaan verkennen. En ook te gaan kijken van en wat we dan ontdekken en wat we gemeenschappelijk hebben. Ja, hoe verhoudt dat zich tot de bestaande regelgeving? Hè? En is dat een match? Of zit daar eigenlijk wel zitten er waarden in de regelgeving die niet eigenlijk nu terug te vinden zijn in wat we met die verschillende publieken... Wat de mensen zeggen en wat ze daarbij voelen, ja. Ja. Ja, precies. En vorige keer... Zo'n oude regelgeving is opgesteld door andere generaties. Dus het zou best kunnen verschillen. Dat daar toch beweging in komt. En de laatste keer dat jij onderzoek deed, heeft de Chinese onderzoeker met zijn tweeling een impuls gegeven aan jullie onderzoek. Zou nu deze publicatie een soort extra stimulans kunnen zijn dat dit verdiepende onderzoek er komt? Nou ja, het is in ieder geval heeft Nederland wel gewoon een opdracht gekregen van de WHO. Om met die waarden aan de slag te gaan. En om te gaan bepalen van hoe gaat Nederland dit reguleren. Voorbij het moratorium. De gentleman's agreement, hè? Ja, de pauzeknop, zoals jij het al noemde. Juist. Die mag eraf, maar je moet dan iets wat houdbaarder is en duurzamer gaan brengen. En ja, wij hebben wel als club hebben we echt als doel van nou, we willen onderzoeken wat zijn nou de waarden en de behoeften in de Nederlandse samenleving. Als het gaat over CRISPR, over DNA-aanpassing. En is de huidige regelgeving in lijn daarmee of niet? En dan willen we wel een voorstel doen voor hoe dat er dan uit zou kunnen zien. En dan streven we eigenlijk naar wat een heel mooi woord societal alignment heet. En ik wil heel graag nog even met je verder praten over die uitkomsten van de DNA-dialogen en hoe je die gesprekken nou op gang brengt. Maar eerst muziek. Op jouw verzoek, Janne Schra, heb jij meegebracht. Carry On. Waarom dit nummer? Ja, ik vind het echt een heel vrolijk nummer. En ik heb een dochter van 13. En die heeft het een beetje moeilijk met school. Want het is allemaal weer begonnen. En ze heeft stress. En ze weet niet of ze het allemaal wel kan. En dit liedje, dat zegt eigenlijk van, nou, hup, gewoon doorgaan en lekker vrolijk zijn. En nou, het heeft ook echt gewerkt toen ik haar dat lied hoorde. Dus dat wil ik ook wel op de radio laten horen. Ja, wat ze er zelf over zegt, Janne Schra, is een terugblik op haar puberteit. Over hoe ik niet kritisch naar mezelf toe was en zo bij de pakken neer kon zitten. Het is een soort schop onder mijn hol met terugwerkende kracht. Oh. Nou, echt precies goed. To feel sorry for yourself. Keep your finger off the trigger. You will need to learn to use your Carry On van Janne Schra. Een schop onder de kont voor alle pubers. Niet zo bij de pakken neerzitten. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Met de huidige techniek is het al mogelijk om DNA van menselijke embryo's aan te passen. Bijvoorbeeld om erfelijke ziektes uit te bannen. Maar willen we dat in de wereld? En hoe staan we daar tegenover in Nederland? En onder welke voorwaarden zou dat dan moeten? Om antwoord op al deze vragen te geven en te ontdekken, initieerde mijn gast van vannacht, medisch psycholoog Sam Riedijk, een reeks landelijke DNA-dialogen, zodat er gesprek kon plaatsvinden tussen zoveel mogelijk mensen, waarin de vraag centraal staat hoe we in Nederland om willen gaan met de mogelijkheid om DNA van embryo's aan te passen. Sam, goeienacht. Hallo. Jij hebt een aantal bijzondere tools in handen om dat gesprek een beetje te prikkelen en op gang te brengen. Vorig jaar zat jij midden in die DNA-dialogen en was je hier bij mij te gast in de studio. Ik weet nog dat jij een pillenstripje bij je had. Ik twijfelde ontzettend of ik er nou wel of niet eentje moest nemen. Wat was dat voor stripje? Ja, dat was een doosje foutjes hersteloïden. En daarmee kun je een foutje wat je niet zo bevalt, kun je gewoon aanpassen door dat pilletje te slikken. Maar je moet wel goed de bijsluiter lezen en uiteraard innemen met een korreltje zout. Maar wat er gebeurt is op het moment dat je dat dan leest, je vroeg aan mij wat zou je dan willen veranderen? En dan kan je zeggen nou dat je iets atletischer gebouwd bent of iets van een karaktereigenschap. Je begint wel na te denken op die manier. En werkte dat om het gesprek af en toe wat op gang te brengen? Of een beetje op een vrolijke manier toch contact te maken over toch wel een ingewikkeld onderwerp? Ja, zeker. Ja, deze pillenstrip was gemaakt door Nemo. En daarmee stonden we op het In Science Festival. En daar hadden ze ook voor de bibliotheek in Nijmegen een DNA-apotheek. En daar stonden ze die pillenstripjes uit te delen aan mensen die toevallig langsliepen. En dat is natuurlijk meteen van, hè, wat is dit en waar is het voor? En ja, je raakt wel meteen, dat concept werkt heel goed. Er waren hele levendige gesprekken voor de stand van de DNA-apotheek die plaatsvonden. En ik merkte ook dat, ja, als je dat ergens mee naartoe neemt, dan heb je mensen gelijk soort van te pakken. We hebben ze ook uitgedeeld op de 9-maandenbeurs. Waar het heel moeilijk was om mensen te verleiden om een gesprek te voeren. Want er waren veel te veel leuke spulletjes voor baby's te zien. Maar dat pillendoosje, dat wilde iedereen toch wel meenemen. De bezoekers van de 9-maandenbeurs waren ook niet echt bezig nog met het idee dat er ook iets mis kon zijn misschien met de baby. Die wilden vooral dat het gezond en vrolijk geboren werd. Ja, dat is een moeilijk te betrekken groep mensen hoor. Om na te denken over dit onderwerp. Terwijl, ja, die voelen toch hoe zo'n zwangerschap voelt. Dus dat is ook iets wat je eigenlijk wel heel graag mee wilt nemen in je overwegingen van wat moeten we hiermee. En we zijn nu een jaar verder. De uitkomsten zijn gepubliceerd. Je noemde net al een aantal bevindingen. Mensen zijn het erover eens dat het zou moeten kunnen op termijn om een ernstige ziekte te voorkomen. Het bewerken van DNA van een embryo. Maar ja, wat dan ernstig is, dat bleef nog onduidelijk. Belangrijk werd gevonden in hoeverre het veilig was. Maar wat jij ook vertelde was, zoals bijvoorbeeld in de bibliotheek, dat je veel met kinderen hebt gesproken ook. En dat die ook mee hebben gedaan aan de dialoog. En dat die je ook nog wel verrast hebben met hun antwoorden wat betreft die ziektes. Ja, dat klopt. Ja, want ja, daar in de bibliotheek waren kinderen die ons verrasten met hun deelname. Dus we dachten, dit is niet heel uitnodigend voor kinderen, maar dit kan beter. Dus toen hebben we met de hulp van een orthopedagoog hebben we een DNA-dialoog format voor kinderen juist gemaakt. En toen hebben we dialoog gehouden in het Sophia Kinderziekenhuis met kinderen die lid waren van de kinderadviesraad en met hun broertjes en zusjes. Dus we hadden echt kinderen die, nou ja, sommigen hadden ook echt genetische aandoeningen, anderen hadden niet per se genetische aandoeningen, maar waren wel al hun leven lang bekend met ziekte. En daar hebben we een kinderproef DNA-dialoog mee gedaan. En daar kwamen hele interessante andere perspectieven uit eigenlijk. Dus we merkten dat kinderen heel erg dachten in termen van zelfbeschikking en ook acceptatie door hun ouders. Ze zeiden van ja, jeetje, als mijn ouders mij al hadden aangepast in de baarmoeder, dan hadden ze me dan dan toen al niet goed genoeg gevonden, terwijl ze me niet eens kenden. En nee, mijn ouders mogen niet voor mij bepalen dat er iets aan mij anders moet zijn. En uiteindelijk was er echt maar een heel klein groepje van die kinderen die dachten van nou, in speciale, specifieke gevallen, nou hadden mijn ouders dat toch wel mogen doen. Want dan had ik nu, nou ja, een van de kinderen die is ook in een interview van Nemo Kennislink beland. En die zei, ja, ik had heel graag piloot willen worden, maar door mijn aandoening kan dat niet. En daar had ik eigenlijk wel vanaf willen zijn geholpen door deze techniek. Maar ja, de meeste kinderen zeiden, ja, ik ben wie ik ben met mijn aandoening. En dat is juist waardevol. Wat een indrukwekkende antwoorden. Dat is misschien naïef van mij, maar ja, ik had niet verwacht dat je dit type antwoorden in gesprekken met kinderen zou krijgen. Ja, verrassend, hè? En dat was ook wel. We vroegen ook aan die kinderen van, wat vinden jullie nou van dat we jullie vragen voor zo'n dialoog? En die zeiden, ja, natuurlijk moeten wij dat doen. Weet je, ja, dit gaat ons aan, dit gaat over de toekomst. En ja, wij moeten hierover meepraten. Dus maar die voelden zich ook enorm. Ja, die waren ook dankbaar dat ze waren gevraagd om hierover mee te praten. En je begon je zin, er zit iets van vertraging op de verbinding, maar je begon je zin en voor volwassenen lag het weer anders. Precies, ja, want volwassenen merk toch dat de meeste volwassenen heel erg vanuit perspectief denken van de ouder. Hè? En dat je dan zo die verantwoordelijkheid voelt van, ja, als er iets gedaan kan worden om mijn kind zo'n goed mogelijk leven te geven, dan voel ik ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus dat is weer een heel ander perspectief ten opzichte van de kinderen. Dus daar zie je dan toch meer de neiging om het acceptabel te vinden. Maar ik moet nog wel nuanceringen aanbrengen, hoor. Want een kleine meerderheid van de mensen zegt, oké, het is aanvaardbaar voor ernstige genetische aandoeningen. Maar er was ook wel degelijk een groep die gewoon principieel dit geen goed idee vindt. Hè? Ongeacht wat voor overwegingen dan ook. En dus zeker niet dat iedereen met elkaar eens ging, consensus over 100% of zo. En is er ook een groep die zegt, ja, waarom is dat nou allemaal nodig, die dialoog hierover? Die zich gewoon vraagtekens stelt bij of waarom dit belangrijk is om hiermee bezig te zijn? Ja, die is er ook. Maar dat is natuurlijk de groep die we niet op onze vragenlijsten. Die hebben we niet kunnen verleiden om vragenlijsten in te vullen. En die zijn waarschijnlijk ook niet naar de dialoog gekomen. Maar die kwamen we wel tegen op de 9-maandenbeurs. Dus die zeiden ook gewoon van, ik weet niet hoor of wat ik daar allemaal van moet vinden. En ik heb ook helemaal geen zin om daarover na te denken. Ja, als je gewoon wildvreemde mensen op straat gaat vragen, zul je ook veel vaker dat antwoord krijgen. Dus het is toch een beetje gebiased. Dus het is echt wel een uitdaging om mensen te laten voelen van, ja, nee, ook jouw mening is belangrijk. En we hebben er zelfs een stuk over geschreven van, ja, kun je mensen in ons achterhoofd de vraag van, kun je mensen nou dwingen om mee te doen aan zo'n dialoog? Omdat, ja, iedereen heeft een genoom. Dus in zekere zin zijn we allemaal stakeholder van dit onderwerp. En dat, ja, als je kijkt gewoon naar individuen, tuurlijk niet. Maar je ziet wel dat iedere individu die beslist om wel of niet mee te praten, of die beslist om wel of niet een genetische screening te doen, uiteindelijk, ja, praat je toch over grote aantallen die een patroon maken. Hè? Dus al die mensen die zwanger zijn en die besluiten of ze wel of niet een test laten doen om te zien of hun kindje gezond is, en daar consequenties aan verbinden, bepalen uiteindelijk hoe vaak, hoeveel het nog voorkomt, zo'n aandoening. Dat zag je ook in Denemarken een aantal jaar geleden, dat daar discussie over was hoeveel mensen nog zijn met Down-syndroom. Dus het is toch wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoe we onze samenleving vormgeven. Maar wij zien het als onderzoekers ook wel als onze verantwoordelijkheid om dat gesprek heel toegankelijk te maken. En daarom willen we ook in deze vervolgonderzoek naar de waarde, willen we juist gebruik gaan maken van kunst om mensen te betrekken die misschien helemaal niet zo, ja, hun woordje klaar hebben, maar ze wel kunnen laten voelen. Hè? En we willen er veel meer op uitgaan. En we willen ook veel meer gebruik gaan maken van journalistiek om het heel goed in beeld te brengen wat ook andere verschillende publieken vinden. Dat je blootgesteld wordt aan elkaar en aan elkaars waarden. En dat is wel echt anders ten opzichte van de DNA-dialoog, ja, in die aanpak. Hè. We willen echt veel meer moeite gaan doen om die mensen die niet van zichzelf zeggen, tuurlijk moet ik meepraten, om die toch te laten voelen dat, ja, dat, ze, dat ze wel heel gewenst zijn. En dat wat ook, ja, hun, ja, wat ook je vaardigheid is om je uit te drukken. Of je opleidingsniveau of whatever. Ja, alle kleuren, alle smaken, alle meningen, alle emoties tellen mee. En je zegt, verder onderzoek is nodig om in kaart te kunnen brengen wat nou die waarden zijn bij mensen. Dus nog wat specifieker. Dus wat is bijvoorbeeld een ernstige ziekte? Hoe veilig moet het worden voordat we het kunnen toepassen? Wat hoop je dan in kaart te kunnen brengen als het lukt om dit onderzoek te gaan doen? Ja, nou ja, wat ik zelf een hele spannende vind is... hoe beleven mensen die daadwerkelijk te maken hebben met aandoeningen? Nou, die ziekte als het gaat om... zou ik dit willen voorkomen bij mijn nageslacht? Heb ik het er dan voor over om deze... Het is toch wel invasieve techniek, hè? Je moet via IVF moet je zo'n zwangerschap tot stand brengen. En in het lab wordt dat embryo aangepast. Hoe kijken zij daar nou eigenlijk tegenaan? En dat komt ook wel uit voort in de DNA-dialoog. Als er mensen aanwezig waren die te maken hadden met een genetische ziekte... vaak juist veel conservatiever zich opstelden dan de rest van het publiek. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet zo goed als het jou echt aangaat... hoe je daar dan tegenaan kijkt en welke afwegingen je dan maakt... tussen veiligheid en tussen wel of niet ziek zijn. Wat is dan kwaliteit van leven? We weten ook niet zo goed wat mensen vinden van... aan wie is het dan om die beslissing te nemen of om die afweging te maken? Is dat iets wat dan binnen bepaalde kaders... aan een individueel stel overgelaten kan worden? Is dat iets waarvan we vinden dat moet langs een of andere commissie? Of hoe... Ja, hoe gewoon om naar die vertaalslag te komen naar beleid... moet je eigenlijk heel expliciet hebben... hoeveel gewicht je nou hecht aan de dingen die je belangrijk vindt in die afwegingen. En daar speelt bijvoorbeeld ook mee de waarde van solidariteit. Weet je wel? Van hoe welkom vinden we nog mensen met bepaalde afwijkingen... in onze samenleving als er steeds minder van zijn? En hoe kijken we daar dan tegenaan? Willen we daarvoor zorgen met z'n allen? De toegang. Hè? Is het iets waar je... hoe zorg je dat iedereen gelijke toegang krijgt tot die mogelijkheden... als die eenmaal ontwikkeld zijn? En dat zijn bijvoorbeeld ook de dingen die WHO... de waarden die WHO belangrijk vindt om mee te wegen in je beleidsvoering. Dus wij willen eigenlijk zo de bouwstenen vinden in die waarden... naar die vertaalslag, naar die, van heel concreet. Hoe ziet dat er dan uit in die kliniek, in de praktijk? Ja, en dan misschien juist die groep bereiken die er zelf ook mee te maken heeft. Mooi, spannend. Precies. Ook de komende tijd dus voor jou. Ja, zeker. Heel spannend. En, hard werken toch hoor, zo'n subsidieaanvraag krijgen. Het ingewikkelde van de wetenschap, dat ook eerst nog moet. Ja, precies. En dan kwam er nog een hek tussendoor. Nou ja, veel succes de komende tijd ook met de aanvraag. We gaan afsluiten met muziek ook op jouw verzoek, Jenny Lena. I'd Rather Go Blind. Het is een live versie. Waarom heb je deze uitgekozen? Ja, dit is echt natuurlijk een kippenvelnummer. Zij kan zo ongelooflijk goed en meeslepend zingen. En ik was van de zomer, ik had het geluk dat ik toch in Frankrijk terecht ben gekomen. En toen was daar met muzikanten en die wilden horen wat de best of van de Nederlandse muzikanten was. Nou, en toen kwam zij voorbij en dat is ook radiowaardig. Radiowaardig. Dankjewel, Sam. Dankjewel, Mirte. Sam Riedijk, medisch psycholoog en universitair docent genetica en maatschappij aan het Erasmus MC. En een van de initiatiefnemers van de DNA-dialogen die hopelijk vervolgd gaan worden. I'd Rather Go Blind. Something told me it was over when I saw you and her walking by. Something deep down in my soul said cry. I would rather go blind. Oh. Jenny Lena, op verzoek van Sam Riedijk, medisch psycholoog en universitair docent genetica en maatschappij aan het Erasmus MC. Focus. Met Myrthe van der Drift. En dan nu een heel ander perspectief op het krijgen van kinderen. In de 3FM-podcast Kun je even langskomen? Volgen we de 29-jarige Lucas, het is een schuilnaam, op weg naar het vaderschap. Hallo, ik ben Lucas. Ik ben 29 jaar oud. Ik kom uit Limburg. Ik woon in Amsterdam. Ik heb 2 kippen, geen vriendin of relatie, maar ik word wel vader. En de moeder, die ken ik eigenlijk niet zo goed. Yo. Dit is Rosa. Rosa is niet de moeder van het kind. Zij is redacteur en samen maken we deze podcast. Vandaag ben ik naar de tandarts geweest. Oh. Om een kies te boren. Ja. En dat komt dus door de zwangerschap. Ik wist het ook niet. En ja, zij is ook zwanger. Precies even ver als ik. Of nou ja, even ver als de vrouw die zwanger is van mij. Ik weet niet, er gebeurt iets met je speeksel en waardoor je dan afbrokkelen. Ja, volgens mij ging het over mij hebben, Rosa. Ja, dus... ja, nee, nee. Nou ja, goed, als jij meteen weer alle aandacht wil, dus dat is prima. Nee. Elke 2 weken komen we bij elkaar op bezoek en dan praten we elkaar bij over hoe het is om een kind te krijgen. Dit is de podcast Kan je even langskomen? Aflevering 1. Ik moet je wat vertellen. Ja, waar wil je beginnen? Nou ja, in welke situatie ben je beland? Ik was thuis. Ik was thuis, net terug van werk. Ik zat op de plek waar ik nu zit, denk ik. Ja, Achter de tafel. Achter de tafel, op een bank achter de tafel. En toen belde zij. En eigenlijk bellen we nooit. En toen vroeg ze eigenlijk, wil je even langskomen, alsjeblieft? Ik moet je wat vertellen. En dan doet ze open en dan zie je, ja, ze, ja, ze was verdrietig en in tranen en een beetje in shock. Ze staarde voor zich uit en ze had een kop thee en ze vertelde me dat ze zwanger is. Ja. Ik ging toen naast haar zitten op de bank. Ik heb in het begin niks gezegd en gewoon even geluisterd en ja, een hand op haar schouder gelegd. En haar probeerde te troosten eigenlijk, want ze was wel redelijk in paniek en een soort van, ja, ze leek een beetje in shock. Dus ik wilde vooral dat ze even rustig werd. Ik was zelf, gek genoeg, niet echt in paniek. Ik dacht, oké, dit komt wel goed. Ik moet er nou even voor haar zijn. Dit is misschien een beetje schrikken, maar het is wel redelijk logisch. We zijn er vroeg bij, dacht ik meteen ook. We zijn er vroeg bij, dat is heel fijn. Nou ja, ik dacht, als je er vroeg bij bent, dan is het ook makkelijker om het weg te laten halen, dacht ik. De volgende dag pas zijn we gaan wandelen. En tijdens het wandelen toen door de buurt eigenlijk heen. Een hele lelijke wandeling eigenlijk door een industrieterrein. En op dat moment, toen hadden we het erover. En toen merkte ik pas voor de eerste keer dat zij er niet direct zo duidelijk in stond als ik instond. Dus voor mij was het heel logisch dat we het weg gingen laten halen. En dat er geen optie was dat we het kind zouden houden. En ik had ook totaal verwacht dat zij dat ook zo had. Maar eigenlijk al vrij snel tijdens dat gesprek wilde ze weten hoe ik erin stond dan. Maar gaf ze ook al aan, ja, wat als. Maar op dat moment was het 5 weken, denk ik. Dus heb ik opgezocht hoe groot het dan is. Hoe groot is een baby na 5 weken? Ja. En toen zag ik dat het zo groot is als een... als een rijstkorrel. Mm-hmm. Ja, ja. Toen dacht je, dat kan nog wel. Ja, dat is best... Kijk, dat is best wel stom om te zeggen. Kijk, ik weet niet hoe het voelt om zwanger te zijn. Er gebeurt er van alles in je lichaam. Maar als man van de buitenkant denk je... Nou ja, een rijstkorrel. Mm-hmm. Dat zal niet een hele grote... Ja, behandeling zijn. Ja, ja. Niet een hele grote ingreep zijn. Mm-hmm. Dus dat gaf me wel hoop. We zijn toen om de 2 dagen hebben we volgens mij afgesproken toen. Ja. Ik sliep soms slecht. Ja, ik dacht eigenlijk elk moment van de dag over na. En ik kon nog niet echt met mensen over praten. Omdat ik dacht, zometeen is het opgelost. En dan kan ik er daarna over praten, want dit heeft zich afgespeeld. Ik wilde ook niet echt dat mensen ermee gingen bemoeien of zo. Ik dacht, dit los ik zelf op. En dat komt helemaal goed. En ik heb van haar begrepen dat ze zelfs voor mij, dat zei ze... is ze wel gaan fietsen naar een kliniek. Om te kijken of ze een afspraak kon maken... of ze het meteen weg kon laten halen. Ja, het had al een kloppend hartje, begreep ik zelfs. Ja. Dat weet die jij. Die rijstkorrel, ja. Die rijstkorrel heeft dus al... Ja, begint een kloppend hartje te krijgen. Nou ja, dat was dus al een van de argumenten... die dus totaal in het water vielen van mij. Ja. Want ik zei dus, ja, het heeft nog niet eens een hartje of zo. Waarop zij zegt, jawel. Ja. Maar het rare was ook dat ik soms wel eens fietste of zo en dacht, wow, ja. Ja, fuck it, let's go. Ja, dat dacht je wel. Ja, heel soms. Maar dan dacht ik ook even, oh ja, nee. Is dat echt wat ik wil? Nee, volgens mij niet. Maar het is gewoon omdat je al vrolijk bent en dan de wereld aan kan. En op sommige momenten heb je dat gewoon. En dan denk je, dan schijnt het zonnetje zo. En dan denk je, ja, ik kan de wereld aan. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Hallo beste luisteraar. Nou, misschien is het goed om heel even op adem te komen. Daarom geven we je in elke aflevering een weetje mee. Iets over buiken, baby's en beestjes. Rosa? Ja? Ik heb een weetje. Baby's hebben een snor in de baarmoeder. Oh. En dan komt die. Maar deze eten en verteren ze vlak voor de geboorte. Wat? Dit is dan gelijk de eerste ontlasting die de baby heeft. Maar hoe eten ze dat dan? Trekken ze jaren eruit of vallen die eruit? Ja, ik heb geen idee, maar ik vind het zo bijzonder. Ik zie zo'n baby voor me met zo'n super toffe snor. Maar wanneer verliezen ze het ook alweer? Helemaal rustig zo. Echt zo'n grote krulsnor of zo. Of zo'n baardje. Of zo'n sikje. Je kan gewoon zeggen, een baby heeft een snor in de baarmoeder. En dat is gewoon heel grappig. Okay. En bijzonder. En vooral dat ze de snor daarna opeten. Ik denk namelijk dat er dan zometeen wel een keer een echo is. Waarbij je dus letterlijk kan zien, heeft je baby een snor? En dan verliest hij zo de snor. En dan kunnen ze dat zo uit het vruchtwater prikken. Waardoor je dat dus op sterk water kan leggen. En kan laten zien aan het kind later, dit was jouw eerste snor. Nee. Ja, bedoel ik. Vertel eens even, hoe heb je haar ontmoet? De avond dat we elkaar ontmoetten, dat was een vrijdagavond. Ik was die avond alleen thuis, maar op een gegeven moment besloot ik toch om uit te gaan. In mijn eentje weliswaar. Om de hoek zit namelijk een bar waar ik heel graag kom. Om even iets te drinken of om te dansen. En vaak kom ik er eigenlijk wel een bekende tegen. Ik kwam daar binnen, ik keek rond, ik zag niet direct een bekende. Dus heb ik een drankje gekocht en ben ik zo richting de dansvloer gegaan. Daar op de dansvloer zag ik haar. Een Nederlands-Marokkaanse Amsterdamse met een grote bos zwarte krullen. Ze danste grappig, een beetje los, funky. En nou, dat doe ik ook graag als ik dans. Dus na een paar nummertjes dansten we met elkaar. En toen raakte je met elkaar in gesprek, dansend? Ja, we raakten met elkaar in gesprek. En toen kwam ik erachter dat ze heel grappig is. Dat ze ook van Ajax houdt en dat we bij elkaar in de buurt wonen. En ja, we waren wel geïnteresseerd in elkaar. We hebben nummers uitgewisseld en als een soort van buren. Dat vonden we ook grappig om elkaar dan buren te noemen. Maar we waren wel een beetje geïnteresseerd in elkaar, ja. Precies. Ja. Vanaf toen hebben we elkaar een paar keer gezien en soms sliepen we dan samen. En wanneer besloot zij van, oké, ik ga het wel gewoon doen? Ja, dat weet ik nog wel. Was weer een wandeling. Toen zei ze, ik ga je nu iets vertellen wat je niet leuk vindt. Maar ik ga het houden. Ja, ik zat nog midden in het hele gesprek. We hadden nog weken de tijd. Hoe kan je nu in één keer beslissen dat je het wil houden? Hoe kan dat nou? Dus toen ze dat zomaar in één keer zei, ja, toen voelde ik me echt opzij gezet of zo. Mm-hmm. Zo van, ja, leuk wat jij wil. Allemaal leuk en aardig. Ik snap het ook. Ik snap je situatie. En ik snap ook wat je wil. En ik begrijp het heel goed. Maar ja, ik hou het toch. En wat zei je toen? Ja, toen werd ik wel een beetje boos. Op een voorzichtige manier werd ik wel boos. Hoe ze dat nou kon doen. Mm-hmm. Zag toch de verdriet in mijn ogen. En en mijn argumenten waren toch best wel duidelijk of zo. Of in ieder geval, die waren toch logisch. En zij zei, ja, maar toch hou ik het. Ze zei inderdaad, ja, maar ik kan het niet laten weghalen. Ja. Dus dat is de situatie. Het gebeurde daarvoor ook wel eens dat we in gesprek waren. En dan zei ze zoiets. En dan werd ik gewoon stil en ging ik gewoon staren. Omdat ik dacht, ja, wat moet ik nu nog zeggen? Ik kan niks meer doen. Ik dring niet tot daardoor. En op een gegeven moment zei ik, oké, ik weet even niet meer wat ik moet doen. Dus dan ging ik weer weg. Want toen liep je weer naar huis. En toen liep ik naar huis en toen heb ik mijn broer gebeld. Huilend opgebeld. Ze kan het niet laten weghalen. Ze willen niet laten weghalen. Ik word vader. Dat heb ik nog niet zo gezegd. Nee. Dat was moment 1. Eigenlijk al een heel duidelijk moment dat ze gewoon aangaf. Maar ik dacht, ja, misschien is er nog ergens een kans. Dus toen had ik een berichtje nog gestuurd. Waarop ze zei, ja, ik wil gewoon nu even rust. En misschien kunnen we de eerste echo afwachten. Wat ik las als, oké, misschien na die echo wordt er nog een nieuwe beslissing gemaakt. Dus die hoop had ik een beetje, ja. Dus we spraken af op een neutrale plek in een restaurant waar we dan een thee gingen drinken. En toen wilde ik weten ook hoe het ging. Maar ik had dus gedacht van, oké, na die 12 weken echo, dan maken we de beslissing. Dus ja, nu kan ik nog steeds een beetje op erin praten en nog steeds een beetje die kant opduwen, zodat het makkelijker voor haar wordt om na die 12 weken echo toch ervoor te kiezen om het weg te laten halen. En eigenlijk daar heeft ze nog een keer verteld, maar ik ga die laten weghalen. Ik kan het niet laten weghalen. Dus beter ga je er maar over nadenken wat jouw rol wordt, in plaats van dat je me gaat proberen te overtuigen elke keer. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik wist, oké, ik ga vader worden. Dit is een podcast van de NTR en 3FM. Eindredactie Dirk van Winsen. Redactie Rosa van Toledo. Montage Hans Poel. En ik, Lucas, als leidend voorwerp. Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast. Kun je even langskomen? Where do we begin? The rubble or our sins? Pompeii was dit van Bastille. NPO Radio 1. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De leiders van de 3 grootste kerkgenootschappen wereldwijd hebben een gezamenlijke klimaatverklaring uitgebracht. De paus, de Oosters-Orthodoxe patriarch en de Anglicaanse aartsbisschop roepen daarin de wereld op om het klimaat te redden. Volgens Dagblad Trouw is het voor het eerst in de geschiedenis dat ze samen optrekken om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Volgens de kerkvorsten zijn verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering de onvermijdelijke gevolgen van ons handelen. Ze zeggen dat we gretig meer van de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen. De Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe in Afghanistan. Volgens hebben de betogers de openbare orde verstoord en zijn er mensen aangevallen. De Taliban zeggen dat ze in de toekomst wel weer protesten toestaan, maar die moeten dan minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld. Ook moeten betogers dan zeggen waar en waartegen ze protesteren. De Griekse tennisser Maria Sakkari heeft de halve finales bereikt van de US Open ten koste van Karolina Pliskova. De Tsjechische was in New York als 4e geplaatst en stond voor de 4e keer in de kwartfinales. Sakkari is als 17e geplaatst en won in 2 sets. De Franse voetbalclub Nice heeft een punt aftrek gekregen van de Franse voetbalbond voor de rellen van 22 augustus. Het duel tegen Olympique Marseille werd toen gestaakt nadat supporters van Nice massaal het veld bestormd hadden en op de vuist waren gegaan met spelers van Marseille. Ook is besloten dat het duel op neutraal terrein en zonder fans moet worden overgespeeld. Verder zijn 2 Marseille-spelers die zich misdroegen 1 of 2 wedstrijden geschorst. En de conditietrainer van Marseille, die een supporter van Nice had geslagen, is de rest van het seizoen geschorst. Het weer droog en een graad of 14. In de ochtend in het zuiden mogelijk een bui, in de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten kans op onweer. En voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. Elke werknacht hoor je tussen 3 en 4 een selectie uit het grote aanbod podcast van NPO Radio 1. En we beginnen met een spiksplinternieuwe. Focus. Malou van der Starre is een single dertiger met een kinderwens. En ze voelt dat de tijd begint te dringen. Ze wil zwanger worden, maar ja, hoe doe je dat in je eentje? In de podcast Eitje neemt Malou je mee op haar reis op weg naar een baby. Dit is de eerste aflevering. Altijd als ik aan mijn toekomst dacht, had ik een vrij standaard plaatje in mijn hoofd van mijn later. Veel vrienden, een leuk huis, een fijne baan en een gezin. Nu ben ik midden 30, vrijgezel en zonder kind, terwijl het verlangen blijft. En het liefst wil ik dat natuurlijk met die leuke man. Maar ja, die laat al even op zich wachten. En de tijd tikt ondertussen door. Ik heb het gevoel dat de tijd begint te dringen. De liefde kan altijd nog, maar een kind krijgen niet. Mijn eitjes en mijn baarmoeder zijn helaas niet eeuwig houdbaar. En dus besluit ik iets te doen. Verdieping 3. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben om 11 uur een afspraak. Op welke naam? Malou van der Starre. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik ben Malou en dit is aflevering 1 van Eitje. Verlangen. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Eitje is een podcast over mijn kinderwens en de illusie van vanzelfsprekendheid rond het maken, nemen, krijgen, willen van kinderen. Want dat niet altijd vanzelf gaat, daar weet ik inmiddels alles van. Nou, dit hebben we net gecheckt. Dit bent u? Mm-hmm. Dit is de donor. Hier nog een keer. En dan zien we hier een rietje. Ik ben bij een kliniek in Leiderdorp. Een kliniek waar ik veel vaker zal komen dan me lief is. En iedere keer met een opnameapparaat onder mijn arm. Okay, de ene bek is nu open. Het speculum. Het is voor iedereen beter dat dit een podcast is geworden en geen videoproductie. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik zie een rondje met een gaatje daarin. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Daar komt het. Daar voel je niet zoveel van. Kijk. Alsjeblieft. Ik wil niet zo'n vrouw worden die met rammelende eierstokken door het leven gaat. En bij elke date denkt, zou dit dan de vader van mijn kinderen kunnen zijn? En dat ik de tijd weg voel tikken en op een gegeven moment denk, en nu heb ik én geen man, én ik ben te laat om iets te doen met mijn kinderwens. Dus na lang nadenken neem ik een groot besluit. Ik ga proberen om zwanger te worden door een donor van de Deense spermabank Cryos. Dat is natuurlijk absoluut niet de enige mogelijke weg. Ik had kunnen kiezen voor pleegzorg, of ik had in hoog tempo op zoek kunnen gaan naar een man om samen een kind mee te krijgen, of naar een homostel om co-ouderschap mee aan te gaan. Ook dat lijkt me heel mooi. Maar om dat samen met iemand aan te gaan, dan moet je elkaar toch door en door kennen. En de match moet ontzettend goed zijn. Dat vinden, dat lijkt me een lot uit de loterij. En dat betekent ook dat je een kind dan niet de hele tijd bij je zult hebben, wat vast zijn voordelen heeft, maar het is niet wat mij het meeste aanspreekt. En dus kies ik ervoor om het alleen te proberen. Alles in dit proces loopt natuurlijk weer helemaal anders dan ik had gedacht of had gehoopt. En ik weet nu, het krijgen van kinderen, dat is voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik vind dat we het daar best wat meer over mogen hebben. Heel eerlijk, het had me best fijn geleken als ik dit gevoel, die kinderwens, niet zou hebben. Als die eierstok expres gewoon langs me heen zou denderen en ik niet die onrust zou voelen van de wegtikkende tijd. Een beetje meer zoals Sarah en Christian. Die ken ik via een gezamenlijke vriendin en op feestjes heb ik het ze een paar keer achterloos horen zeggen. Ja, het is dat wij geen kinderen wilden. Of ja, omdat wij geen kinderen willen, kan zus of zo. Misschien dat ik er ook extra op gespitst ben, omdat ik er zelf zo mee bezig ben. Maar ik word er nieuwsgierig van. Ik vraag me af hoe zij bij dit besluit, als het al een besluit was, zijn gekomen. En misschien hoop ik ergens nog wel dat ik denk, ja, ze hebben ook gewoon gelijk. Dit moet ik helemaal niet willen. Hoi, nu ben ik toch al eerder. Sorry. No worries. Ze wonen in een voormalig klooster in Amsterdam. Het is prachtig. Al verdwaal ik wel meteen en moet Christian me ergens uit een gang komen plukken. Kom binnen. Hallo. Hoi. Allebei hebben ze een te gekke baan. Ze houden van lekker eten en drinken. En ik kom ze wel eens tegen op een festival. Wil je iets drinken? Ja, dat wil je vast wel. Ja, dat wil ik wel. Wat wil je? Volgens mij hebben ze een heerlijk leven. En dus een leven bewust zonder kinderen, vertelt Sarah. Ik weet denk ik al vanaf heel jongs af aan dat ik geen kinderen wil. En dat heb ik eigenlijk al best wel jong altijd uitgesproken. Als je heel jong bent, dan krijg je altijd de opmerking van daar ga je later nog wel in veranderen. Daar heb ik eigenlijk altijd best wel storend gevonden. Net of dat je wils onbekwaam bent of dat je niet weet wat je wil. Terwijl als iemand die op jonge leeftijd zegt, ik wil later moeder worden, dan wordt er eigenlijk nooit over gezegd, daar ga je later wel anders over denken. En tegenwoordig krijg ik dan nog wel eens de vraag, kan je ze dan niet krijgen? Terwijl ik het niet, ja, ik weet het niet, maar ik heb die keuze al heel bewust gemaakt. En, ja. Ik heb vanaf mijn 20ste ongeveer duidelijk dat ik eigenlijk geen kinderen wil. Dat is nooit veranderd sindsdien. Toen ik Sarah ontmoette was het op een gegeven moment was het een vraag. En toen kwam het toevalligerwijs heel mooi overeen dat we het allebei niet wilden. Dat was ontzettend fijn. Dat vond ik heel erg fijn. Want het is wel een dermate grote beslissing in je leven. Dat je wel wil hebben dat je daar hetzelfde over denkt in ieder geval. Heerlijk lijkt het me. Dat gevoel zo sterk hebben en dan ook nog in je liefde iemand vinden die er ook zo in staat. Het was voor mij ook best handig geweest als het allemaal niet zo had gehoeven. Want het is niet zo dat ik denk dat je geen leuk leven hebt zonder kinderen. Sterker nog, er zijn natuurlijk ook een heleboel praktische voordelen. Je hebt meer vrijheid, meer geld, meer tijd en minder wallen. En voor de aarde is het ook niet per se goed om er nog meer mensen op te zetten. En toch voel ik iets wat Sarah en Christian dus niet voelen. De argumentatie is, denk ik, dat ik nu heel ook gelukkig ben met hoe ik leef en wat ik heb en wat ik niet heb misschien. Ik weet ook niet zo goed wat ik met kinderen moet, klinkt het, als ik kinderen zie. Ja, ik word niet zo blij van babyfoto's. Ik vind bijvoorbeeld kittenfoto's veel leuker. Ik denk dat heel veel mensen misschien gewoon echt gevoelens hebben als ze zo'n foto voorbij zien komen. En dat is ook heel mooi, maar ik voel die niet direct. En ja, dus ik denk dat daar dat gevoel er ook gewoon niet is. Dus, En ook nooit geweest dus eigenlijk? Nee. Dus heb je ook denk ik nooit twijfel echt daarover ervaren? Ik heb hetzelfde. Ik heb nooit echt een connectie daarmee gevoeld. Het is gedreven door de wens dat ik het gewoon niet wil. Dat ik er eigenlijk geen behoefte aan heb. Argumenten zijn hetzelfde als Sarah al zegt. Hè, van, het is een bewuste keuze om het niet te doen. Juist omdat het leven wat ik heb en wat ik leid heel vol is. En heel veel zin heeft voor wat ik zelf doe, vind ik zelf. Ik geniet er erg van. En wat ik belangrijk vind is dat, juist omdat ik dat gevoel zo sterk heb van mij hoeft het eigenlijk niet, weet ik ook 100% zeker uit vloeitraad voor dat ik nooit bereid zou zijn om het offer te brengen wat een kind onherroepelijk met zich meebrengt. En dat is ook heel, dat moet je niet erg vinden. Dat moet je op voorhand moet je dat omarmen. Hè? Ik bedoel, als je een kind wil en je krijgt het, dan heb je één verantwoordelijkheid in je leven die boven alles andere, al het andere uitstijgt. Dat betekent dat je er ook alles voor zal moeten laten wijken. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Dat vind ik het gewoon, daar heb ik gewoon geen zin in. En dat is een heel belangrijk criterium ook voor mij. Ik snap dit helemaal. Maar ik zou die offers met liefde brengen. Vast niet altijd natuurlijk, maar in het algemeen. Ik vraag me wel af of het een intrinsiek gevoel van mij is, of dat het komt doordat ik altijd dat plaatje in mijn hoofd heb gehad en daaraan wil voldoen. Want kinderen krijgen zien mensen nog altijd als vanzelfsprekender dan geen kinderen willen. Ik denk dat het feit dat wij geen kinderen willen, daar hebben we zoveel over nagedacht. Het is niet gezegd dat het daarmee altijd de goede beslissing is, hoor. Dat zeg ik niet. Maar we hebben er zoveel over nagedacht. Je kan afvragen dat de mensen die klakkeloos een kind nemen omdat het de maatschappij het van ze verwacht, of het aan die mensen is om de vraag te stellen van wat en daar een oordeel over te doen. Weet je het wel zeker en een oordeelvorming over te doen. Waarom wil ik dit dan wel? Het blijven een beetje zweverige redenen die ik bedenk. Ik wil iets doorgeven. Ik wil een familie bouwen. Dat is belangrijk voor mij. Het lijkt me een hele mooie toevoeging aan het leven. En je kan er een bak liefde in kwijt en van ontvangen. Maar er zitten ook echt een boel voordelen aan het leven zonder kinderen. En het zou mij een hele ingewikkelde route schelen. Maar iets in mij zegt heel duidelijk, ik wil dit wel. Je hoeft niet altijd een aanwijsbare oorzaak te hebben waarom je iets heel graag wil. Er kunnen talloze redenen zijn, maar als je ergens een wens hebt en iets geeft je een goed gevoel van binnen, dan is dat een hele mooie motivator ook om een kind te krijgen. Er is niks mis mee. En er hoeft niet verder iets van een hoger iets achter te zitten waarvan je zegt van, dat je rationeel kan beoordelen. Ja, soms moet je misschien niet precies willen weten wat erachter zit en gewoon goed naar je gevoel luisteren. Toen ik nog niet had besloten om dit alleen te gaan doen, heb ik een tijd geprobeerd om aan een ander plan te wennen. De route, ja, misschien gebeurt het nog en kom ik nog op tijd iemand tegen. En misschien ook niet. En dan komt het ook goed. En van dat gevoel kreeg ik het echt Spaans benauwd. Het idee dat ik dan aan de zijlijn zou staan te wachten en maar zou zien wat er gebeurde. Ik had helemaal geen zin om dan ergens in de 40 te zijn en dan te balen dat ik het niet op zijn minst geprobeerd heb. Zo, we zijn er. En dus ben ik inmiddels een bekend gezicht bij Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Ja, zo heet het echt. En in het begin, als het nog mag, omdat niemand nog van corona gehoord heeft, gaat er steeds iemand met me mee. Meestal is dat mijn moeder. Hallo, mam. Hi, schat. Hoi. Lief dat je weer meegaat. No problem, juist. Ik vond het heel spannend om mijn ouders te vertellen dat ik dit plan overwoog. Maar ze reageerden eigenlijk alleen maar steunend. Hoe is het? Sterker nog, toen ik de knoop echt doorhakte en mijn eerste bestelling van donorzaad plaatste, kwam mijn vader met een grote fles champagne aanzetten om het te vieren. We gaan beginnen met jouw naam en geboortedatum. Ja. Malou, wat is jouw geboortedatum? 22 september 1985. Dat heb ik hier ook staan. Jij wil zwanger worden van zaadjes van Kraaijers. Die hebben bij Kraaijers besteld. Ja. Ik krijg IUI-behandelingen, intrauterine inseminatie. En dat betekent, charmant gezegd, dat het door mij bestelde donorzaad in mijn baarmoeder gebracht wordt op precies het juiste moment. Tenminste, dat is de bedoeling. Geef Gisteren was je ovulatietest positief. Ja, maar wel laat. Echt zeg maar in de nacht rond 2 uur. Geeft niks. Okay. Zijn we nu nog mooi voor je echte ijsprong. Oké. Okay. Waarom is er niet bijvoorbeeld elke keer als je hier dan komt nog een soort van echo ter controle van zitten we echt op het goede moment? Want ik merk dat ik daar een beetje onzeker over ben qua klopt dit nu? Ja. Als we nu een echo maken is wat ik zie alles goed. Hij kan er nog zitten, is goed. Hij kan net gesprongen zijn, is ook goed. Maar als jij altijd tussen de 12 en de 14 dagen na je inseminatie ongesteld wordt, ja, dan weet je dat je cyclus gewoon goed is. Oké, okay. Nou, dat ik is heb hier ook staan zo, dat jij een IUW hebt gehad. En dan zie ik hier eerst volgende menstruatie is 13 dagen later. Ja. Dus dat klopt. Ja. Dus je cyclus klopt gewoon. Oké, okay. Ja. Volgens haar zitten we dus goed. Maar ik denk bij mezelf, die timing die is zo belangrijk. En ik kan niet, zoals stellen wel kunnen, even voor de zekerheid om de dag een poging wagen. Nou, ik moet er maar een beetje op vertrouwen. Ja. Dus het is gewoon het gooien met de dobbelsteen. En die 6 gooien. Ja. Dat is het. Je bent 34, je hebt echt een hele goede kans om binnen een jaar zwanger te worden. Maar je hebt maar elke maand 20% kans. Ja. In deze kliniek komen stellen met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische koppels die met behulp van bijvoorbeeld een donor zwanger willen worden, en dus alleenstaande vrouwen, zoals ik. Het is een ongezellig gebouw langs de snelweg. Verdieping 3. Binnen is er veel rood en oranje en er staan rode ronde stoelen. Ben ik in een baarmoeder? Er hangt een beetje een rare sfeer. Een mix van hoop, verlangen en verdriet. Soms zie ik mensen dolblij naar de uitgang lopen, stralend van geluk. Die hebben vast een mooie echo gezien, denk ik dan. Maar soms zie ik ook hangende schouders, armen om elkaar heen geslagen, verdrietige gezichten. Dat je iets graag wil, betekent niet altijd dat je het krijgt. In de stromende regen kom ik aan bij journalist en schrijver Lisbeth Smit. Hallo. Ja. Gelukkig wacht ze me op met een dampende kop thee. Het niet krijgen van kinderen is even levensbepalend als ze wel krijgen. Maar daar, we hebben het er niet over. Weet je? En het geldt niet voor iedereen in even zware mate. Voor de een zal het een grotere lading hebben dan voor de ander. Dat verandert niet. Maar het hele idee dat het zo je levensloop bepaalt, is gewoon levensloop, hè? Het is demografie uiteindelijk. Ik ben benieuwd naar het verhaal van Lisbeth. Want zij heeft geen kinderen, maar had die wel graag willen hebben. Ze heeft misschien wel op hetzelfde punt gestaan als waar ik nu ben. Ik denk dat we veel meer dan we denken nog steeds geconditioneerd zijn om vrouwelijkheid en moederschap aan elkaar te koppelen. En voor een deel is dat een maatschappelijke koppeling. Maar voor een deel is dat ook gewoon hartstikke biologisch. Weet je, het zit in je lichaam. En je bent een vrouw. En die eitjes die zitten al, als je een babytje bent, zitten die al in je lichaam. Dus dat is gewoon hartstikke biologie, daar doe je niks aan. Ze schreef het boek Echte vrouwen krijgen een kind. De stille revolutie van de niet-moeder. De samenleving is volgens haar heel erg ingericht op het feit dat vrouwen nou eenmaal moeder worden, moeder zijn. Terwijl er meer aandacht zou moeten zijn voor de vrouw zonder kinderen. Want ze zijn met velen de niet-moeders, noemt Lisbeth ze. 1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt geen kinderen. En voor iets wat zo'n groot deel van de vrouwen betreft, wordt er maar weinig over gesproken. En het is echt niet zo dat al die vrouwen daar zo bewust voor hebben gekozen als Christiaan en Sarah. Dat vind ik heel moeilijk aan het kinderloze leven, dat er vaak zo'n maakbaar laagje overheen wordt gegooid van, oh, ze heeft ervoor gekozen. Maar dan denk ik, nee. Die keuze die wordt soms gewoon voor je gemaakt. Ook de moderne, geëmancipeerde vrouw heeft dit gewoon af en toe te slikken. Ook als je het niet wil, het hoort erbij, weet je wel. Het is allemaal niet zo zwart-wit van, ze heeft geen kinderen, dus nu, dat zal ze wel gewild hebben, dus nu moet ze er verder ook niet over zeuren. Want zo is het helemaal niet. De cijfers laten zien dat 10% van alle mensen zonder kinderen hebben daar bewust voor gekozen, hebben de wens niet en er is dus ook geen kind gekomen. 10% van de mensen hebben te maken met een grote kinderwens, maar door onvruchtbaarheid lukt het niet. Wat lager is dan ik dacht, eerlijk gezegd. Dat dacht ik dus ook. En dan heb je 80% van de groep. Dat zijn dus de meeste mensen, verreweg de meeste mensen. En die zijn dan, dat noem je dan, kinderloos door omstandigheden. In het Engels is het childless by circumstance. In het Nederlands noemen ze dat sociale onvruchtbaarheid. Nou, afschuwelijk, maar oké, dat is dan. En er wordt amper over geschreven hier, amper. En dat is de grootste groep. En dat zijn mensen die niet op tijd een partner hadden, die te lang twijfelden of die sowieso twijfelden. Bij wie het leven eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat die kinderwens of veranderde, of niet werd vervuld, of langzaam door de tijd heen afgesloten werd. En dat is eigenlijk het grootste verhaal. En dat is het verhaal wat we zelden horen. Maar dat is wel de groep waar ik zelf bij hoor. Het verhaal van Lisbeth lijkt wel een beetje op dat van mij, in grote lijnen dan. Juist op het moment dat haar kinderwens zich manifesteerde, kwam er een einde aan haar relatie. Het bracht haar in de positie waarin ze de jaren voorbij voelde tikken en waarin ze steeds geconfronteerd werd met dat wat ze niet had en eigenlijk wel zou willen. Ook mijn relatie gaat na een paar jaar samenwonen uit, nog wel voordat we echt met kinderen bezig zijn. Maar ik weet wel dat ik dat graag wil. En dat ik niet snel verliefd ben. Dus ik denk er wel vrij snel over na, wat als ik voorlopig vrijgezel blijf. En waar ik besluit dat ik toch wil proberen om invulling te geven aan die wens, dan maar in mijn eentje, was dat niet de weg van Lisbeth. En dat betekende voor haar dat ze op een gegeven moment tot de conclusie kwam: ik ga geen kinderen krijgen. Het is een rouwproces, ja zeker. En rouwen om een niet ingeloste kinderwens is hele specifieke rouw. Het is, je rouwt om iets wat je nooit hebt gekend. Kijk, bij normale rouw, voor zover dat bestaat, mis je iemand. Hè? Iemand die je hebt gekend, waar je van hield in je leven, waar je herinneringen mee hebt. Nu mis je iets, wat je mist een fantasie, het is een verlangen. Je hebt het nooit gehad, dus wat mis je? Dus wat zeur je? Maar zo zit het niet in elkaar. Voor rouw is het voor mij nog te vroeg. Ik wil en hoef die kinderwens nog niet af te sluiten. Maar het stelt me wel gerust om te zien dat Lisbeth er doorheen is gekomen. Verdriet heeft gehad hierover en soms nog wel. Maar ze is gelukkig. Niet altijd. Natuurlijk niet altijd. Maar haar leven is goed en rijk. Met een leuke baan, goede vrienden, een heerlijk huis en een hele leuke man, Henk. Die kwam ze wat laat tegen, maar ze vond hem wel. Serieus, het wordt beter. Je hebt geduld nodig. En de tijd is je vriend. Echt waar, je tijd is je vriend. Dat vind ik echt een hele grappige opmerking. Want op dit moment voelt het alsof de tijd juist mijn vijand is. Ja, snap ik. Nee. Dat heb ik ook moeten. Dat was ook de allergrootste les. Dat ik dacht, wauw. De tijd was ook heel lang mijn vijand. En ik werd oud en ik had geen kind. En er was zoveel. En ik, op een gegeven moment dacht ik, oh nee, ik ben al 38. Weet je wel. Dat zeg ik ook aan het begin van mijn boek. Ik liep ergens en er tikte een klok. En die klok die sloeg. En die sloeg 35, 38, 41. Weet je wel, dat sloeg die steeds. Omdat ik dacht, ik kom hier niet uit. Weet je wel, ik word een soort van haunted of achtervolgd. Maar toen ik er eenmaal uitliep, dacht ik, ik heb nogal heel veel tijd voor me liggen. Alles mag ik helemaal zelf invullen, is allemaal van mij. Daar kan ik nog van alles mee doen, weet je wel. Ja, toen werd de tijd echt mijn vriend. En toen voelde ik me ook ineens heel jong. Dat was ook heel grappig. En toen kwam Henk ook nog op je pad. Nou, toen was het helemaal... Klopt. Wat ik moeilijk blijf vinden, is dat ik toch altijd een ander plaatje in mijn hoofd heb gehad. Ik had ook gewoon graag een gezin gewild met een leuke man en een schattige baby. En als ik dat om me heen wel zie, bij vrienden, dan... En ik vind het zo suf dat ik dit voel. Dan heb ik het idee dat ik tekortschiet. Dat ik faal. Als jij een beetje, een andere route loopt. Dan wat de meeste mensen doen. Dan kun je daar dus het gevoel van krijgen dat je faalt. Dat je je moet schamen. Dat je het niet goed doet. En daarom zeg ik, relax maar een beetje. Weet je, er zijn heel veel wegen naar Rome. En sommige wegen gaan niet eens naar Rome. Weet je, dan loop je gewoon heel ergens anders naartoe. En ook goed. Het is jouw weg. Ze heeft natuurlijk helemaal gelijk. Je schiet er ook heel weinig mee op om te blijven hangen in die plaatjes. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Boeddhisten die zeggen van... Het geluk zit erin dat je niet het leven wil wat je wil... maar dat je het leven wil wat je hebt gekregen. Dat wat je toekomt, is jouw leven. Dat is wat er is. Je kan je... blijven verzetten omdat je het eigenlijk anders voor jezelf had bedacht. Weet je, wat jij net ook zo mooi zei, van ik had het zo graag op die manier gewild. Dat begrijp ik heel goed. Alleen misschien is dat jouw manier gewoon niet. Met de wijsheden van Lisbeth op zak ga ik niet naar Rome, maar weer naar Leiderdorp, naar de kliniek. Niet voor een behandeling dit keer, ik zit in de wachtweken. Dat zijn de 2 weken dat je niet weet of een bevruchting gelukt is of niet. En je kan dan niks anders doen dan wachten. Word je ongesteld of niet? Voor sommigen vliegen die weken gewoon voorbij. Voor anderen zijn het twee zenuwslopende weken. En daarover ga ik het in een andere aflevering nog uitgebreid hebben. Nu ben ik in Leiderdorp voor een gesprek met fertiliteitsarts Tessa Cox. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo, hoi. Hoi, kom zitten. Ik wil wat meer weten over de vruchtbaarheid. Wat zijn mijn kansen om midden 30 nog een kind te krijgen? Kijk hoor. Dit is een grafiek die laat zien wat de invloed is van leeftijd op je zwangerschapskans. En dat op het moment dat je 22 bent, dat je ongeveer 25% kans hebt per maand dat als je probeert om zwanger te worden, dat het dan lukt. En je ziet dat die grafiek eigenlijk al daalt. Ja. Al voor je 30ste. En nou ja, na je 22ste. Na je 22ste begint dat al af te lopen. En uiteindelijk vanaf je 30ste gaat dat echt wat sneller. Sorry, wat? 22? Mijn meest vruchtbare periode was dus tijdens mijn studententijd, toen ik meerdere keren per week in een Groningse kroeg mijn lever stond aan te tasten. En toen ik vond dat ik het heel druk had met 8 collegeuren per week en mijn bijbaantje als promotor van groente en fruit op basisscholen. Nu moet je de uitdaging van rappen over bananen om kinderen te inspireren niet onderschatten. Maar op dat punt in mijn leven had ik dus een kind moeten krijgen? Het is zo dat je op het moment dat je nog in de baarmoeder zit bij je moeder, dan worden de eierstokken eigenlijk aangemaakt en dan wordt die voorraad eicellen aangelegd. Dus op het moment dat je geboren wordt, dan zijn er een paar miljoen eicellen in de eierstok. Maar zodra je de puberteit bereikt en je dus eigenlijk je vruchtbare leven gaat beginnen, dan is dat aantal enorm gereduceerd altijd. Al een heel eind is dat naar beneden gegaan. Wij als vrouwen zijn gewoon niet zo heel efficiënt met onze eieren. Want per maand is het zo dat er een groep eicellen klaar ligt. Daarvan zal er 1 uitrijpen. En de overige eicellen die worden vernietigd door het lichaam. En dan komt er weer een nieuwe groep aan. Dus er zijn heel veel eicellen die eigenlijk ongebruikt vernietigd worden. Het is niet zo duurzaam. Nee, zeker niet duurzaam. En het is heel wisselend hoe het zit met die voorraad. Maar in principe kun je ervan uitgaan dat eigenlijk op het moment dat je ouder bent dan 36... dat die voorraad eigenlijk wel echt heel hard achteruit gaat. En dat zegt op zich niet zozeer iets over je vruchtbaarheid. Ja, dus de voorraad eicellen zegt niks over de kans die je hebt om zwanger te worden. Maar naarmate je ouder wordt, zie je dat naast dat de hoeveelheid eicellen afneemt, ook de kwaliteit van de eicellen minder goed is. En dat is hetgeen wat echt de kans op een zwangerschap beïnvloedt. Dus hoe ouder je bent, hoe minder eicellen je nog hebt, daar heb je geen invloed op. Maar de kwaliteit, daar kan je volgens Tessa wel wat aan doen door gezond te leven. En als je je kansen wil vergroten, dan moet je dus eigenlijk een beetje op tijd beginnen. Maar veel vrouwen die ik ken willen eerst hun opleiding afmaken, dan carrière maken, misschien tussendoor nog reizen. En dan wordt er eens nagedacht over een gezin. Beginnen we daar te laat mee? Zeker zo dat in de laatste jaren, of de laatste decennia eigenlijk, de leeftijd waarop vrouwen proberen om zwanger te worden steeds hoger is geworden. En dat komt voor je vruchtbaarheid, komt dat niet ten goede. Want eigenlijk zit je optimale leeftijd om zwanger te worden als je nog niet 30 bent geworden. En de gemiddelde leeftijd in Nederland ligt nu boven de 30 als vrouwen voor de eerste keer zwanger worden. Dus dat is enorm verschoven. Heb jij een idee waardoor dat komt? Ja, alles heeft denk ik te maken met een deel anticonceptiegebruik. Dat mensen gewoon echt kunnen plannen wanneer ze zwanger willen worden. Voorheen, toen er geen anticonceptie was, was het gewoon afwachten. Gaat het ooit een keer gebeuren? En meestal gebeurde dat vrij snel als mensen getrouwd waren. Dus mensen kunnen heel gericht bepalen van ja, nu gaan we ervoor. En dat zorgt er vaak voor dat mensen heel erg wachten totdat de ideale situatie ontstaan is. Carrière gemaakt hebben, gereisd hebben, avonturen hebben beleefd. Precies, een mooi huis hebben waar ruimte is voor kinderen. En alles moet helemaal gezetteld zijn en dan gaan ze ervoor. Ja, en dan is de leeftijd vaak al wat ouder geworden. Ja. En zo merken ze in Leiderdorp ook dat er steeds meer alleenstaande vrouwen aankloppen. Vrouwen zoals ik, die dus wel die kinderwens hebben, maar niet in de omstandigheden zitten dat ze die zomaar kunnen realiseren. Wat wel opvalt is dat er steeds meer vrouwen zijn die er alleen voor kiezen om hun kinderwens toch te gaan realiseren. Voor veel vrouwen is het wel een tweede keus. Je bedenkt niet op je 30ste van ik wil later kinderen krijgen zonder dat ik een partner heb en ik ga dat lekker in mijn eentje doen. Nee, voor veel mensen hebben ze wel echt eerst afscheid moeten nemen van het meest ideale plaatje. En dan gaat voor een groot gedeelte ook wel een soort rouwproces aan vooraf. Ja. Dat je daar echt ook wel een beetje in moet groeien van ja, weet je, het is echt wel definitief dat ik nu een keuze ga maken en het niet met een partner samen ga doen. Het is zeker niet het ideale plaatje. Nee. Maar het is op een gegeven moment zo dat mensen ervoor kiezen van ja, ik wil mijn kinderwens niet langer uitstellen en niet laten afhangen van of ik ooit nog een partner tegen ga komen. Nu had ik er ook voor kunnen kiezen om mijn eicellen in te laten vriezen. Dan kan je voor jezelf wat tijd kopen. Dat is wel een prijzige en pittige procedure. Je krijgt hormonen om meerdere eitjes te laten rijpen. Die worden dan geoogst en ingevroren. Dan is het dus eerst duimen voor een goede oogst. En dan weet je natuurlijk nog niet of het zal lukken om met die eitjes ooit zwanger te worden. Maar, en dat is voor mij het doorslaggevende argument, ik wil helemaal niet wachten. Nu zijn de kinderen van veel vrienden nog jong, mijn ouders, ikzelf, soort van dan. Ik wil dit eigenlijk gewoon niet voor me uitschuiven. Ik wil proberen een kind te krijgen, alleen. Nou, de vierde behandeling. Ja, en de laatste van de eerste serie ritjes die ik heb. Dus ik vind het wel spannend. Maakt hem wat beladender, denk ik. Ja. Ik probeer nog niet te veel over na te denken van wat. Ik ben bang dat hij uitverkocht is of zo. Want ik heb niet durven kijken of hij nog voorraad. Ja, maar dat snap ik wel. Dan moet je, als je verder vooruit denkt, dan ga je alweer denken van, oh, dan moet ik misschien helemaal weer een nieuwe keuze gaan maken. Ja. En ja, het is natuurlijk allemaal niet iets wat je zomaar even doet. Nee. De wachtweken blijken dit keer extra spannend te zijn. Want ik voel van alles. Zijn dit de signalen van mijn lichaam dat er iets gebeurt? Of hallucineer ik het? Ben ik er te veel mee bezig? Dus ik ga de test doen. Oh my god, wat een gestresst. Voor het eerst ben ik te laat ongesteld. En voor het eerst in dit traject doe ik een zwangerschapstest. Twee streepjes is zwanger. Ik durf niet om te draaien. 3 minuten wachten. Als ik hem toch omdraai, is het meteen duidelijk. Nee, met de beste wil van de wereld kan ik hier toch echt geen tweede streepje op ontdekken. Nou, auw. Ik stoot me. Nee, dit is geen goed nieuws, denk ik. Weer niet gelukt, de vierde mislukte poging. En dat betekent dus dat ik opnieuw zaad moet gaan bestellen. En ik merk dat ik eigenlijk had gehoopt, had gedacht, dat het binnen deze 4 pogingen al wel raak zou zijn. Heb ik dit nou enorm onderschat allemaal? Eerst maar een nieuwe bestelling plaatsen. En hoe dat gaat, hoor je in de volgende aflevering. Dit lijkt me wel iemand met humor. Dat vind ik in ieder geval leuk. Deze lijkt op heel klein, hè? Ja, maar hij. Een grote leeuw kleine. Je luisterde naar aflevering 1 van Eitje, gemaakt door mij, Malou van der Starre. De eindredactie werd gedaan door Marion Oskamp, de eindmontage door Werner Prost. Het nummer dat je hoort is van Goldband. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Dan is de kans groter dat anderen hem ook vinden. En misschien ken je wel iemand die er wat aan heeft en dan hoop ik dat je deze aflevering doorstuurt. Eitje heeft ook Instagram, @eitjedepodcast. Maak je maar geen zorgen, Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen. En met jou op avontuur. Kinderwens van Gold Band was dat, de titelsong van de nieuwe podcast Eitje van Malou van der Starre. De hele podcast vind je vanaf 11 september in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Focus op NPO Radio 1. De drugswereld ronselt steeds vaker legale metaalbedrijven. Daardoor vervaagt de grens tussen de onder- en de bovenwereld. Wat is hier tegen te doen? Sandra van den Heuvel en Bram en Dijk gaan op onderzoek uit in de nieuwste aflevering van de podcast Het Onderzoeksbureau. Dit is de misdaadpodcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. Je kan echt maar één keer nee zeggen. Want als je eenmaal ja hebt gezegd, dan is het gewoon klaar. It was back in 32 and times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram en de Dijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In Het Onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1... duiken we elke twee weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En vandaag gaat het over ketels. Ketels in drugslabs. Materiaal dat cruciaal is om ecstasy of crystal meth mee te maken. Want zonder zo'n goede ketel zijn synthetische drugs niet te produceren. En de politie ziet iets opvallends. Namelijk dat legale ketelbouwers door het hele land worden benaderd door criminelen. En dat heeft grote gevolgen. Dit verhaal begint in Brabant, eind september vorig jaar. Het is vroeg in de ochtend. Op 17 plekken valt de politie op die dag panden binnen. Het is nog donker. Zaklampen flitsen door de straat, deuren worden opengebeukt. Politie, politie, klinkt het. De agenten vallen op die dag onder meer binnen bij een Tilburgs bedrijf. En dat bedrijf, daar worden ketels gebouwd. Die ochtend worden door politiemensen grotere ijzeren gevallen naar buiten gesleept. En worden ketels in beslag genomen. En dure machines die dan weer ketels kunnen maken. De eigenaar van het bedrijf wordt opgepakt. Omdat hij ketels zou hebben gebouwd die gevonden zijn bij verschillende drugslabs in de regio. En die man zou cruciaal zijn geweest voor de productie van synthetische drugs. Want als criminelen een ketel nodig hadden om drugs te maken, zouden ze naar hem toe zijn gegaan. En inmiddels loopt er een rechtszaak tegen deze man. Politie en justitie zijn die dag erg blij met die actie. Want dit is niet zomaar een producent die wat ketels maakt. Nee, in de ogen van de opsporingsdiensten is dit een klap voor de hele criminele wereld. Dit is volgens de politie een andere manier om drugscriminaliteit echt aan te pakken. Om je te richten op de onderdelen die heel belangrijk zijn om drugs te maken. Zoals ketels dus. Want zo communiceert de politie naar buiten toe met wel enig gevoel voor drama. Zonder ketels, geen drugs. En in een drugslab dat maandag werd ontdekt in Overloon is mogelijk de grootste Brabantse kookketel ooit ontdekt. Van het drugslab in Werkendam. In het lab werd amfetamine speed gemaakt. Een drugslab midden in een woonwijk. De politie ontdekte het in een schuurtje in het centrum van Veghel. Gisteren viel de politie er binnen. Drie mannen zijn toen opgepakt. Wat ze bij de politie de laatste jaren zien is dat er gewoon heel erg veel drugslabs zijn. En drugslabs zijn dus plekken, vaak in een loods of in een garage, of soms zelfs gewoon in een huis, waar synthetische drugs worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld ecstasy of crystal meth. En voor dit verhaal zijn we naar Driebergen gereden. En daar spreken we met Carlos Bertens. En hij is programmaleider drugs bij de landelijke eenheid van de politie. Inmiddels is de synthetische drugsproblematiek gewoon een nationaal probleem geworden. Is groot, is meeslepend, als je het zo mag zeggen. En dat moet je ook op die manier aanpakken. De laatste decennia zijn wij in Nederland echt experts geworden in het produceren van harddrugs. De pilletjes die ze in Australië slikken, die komen vaak uit Nederland. Het is een miljardenbusiness, maar natuurlijk illegaal. En elk jaar weer vallen er doden. Omdat het maken van drugs gevaarlijk is, omdat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. En bij een klein foutje kan het al helemaal misgaan. Bij een drugslab in Wernhout in Brabant is vannacht een dode gevonden. 29 drugslabs werden ontmanteld. De politie heeft vanochtend de resten van een drugslab ontdekt. 6 aanhoudingen na de vondst van 2 professionele drugslabs in het Brabantse Eersel en Mil. Het zou gaan op het grootste drugslab dat tot nu toe in Brabant is gevonden. En Carlos Bertens vertelt ons dat de overheidsdiensten van alles proberen om het produceren van die drugs tegen te gaan. Maar dat is niet genoeg. Wat ze bijvoorbeeld doen is zo nu en dan een drugslab oprollen. En dan vinden ze er een en dan vallen ze daar binnen. Maar ze willen meer doen dan dat. Ze willen meer doen dan af en toe zo'n lab oprollen. En een van de manieren is voorkomen dat criminelen makkelijk aan die ketels kunnen komen. Want er zijn namelijk ontzettend veel ketels nodig om drugs te maken. Kijk, als je ruim 100 labs aantreft en je gaat ervan uit dat in die labs meerdere ketels aanwezig zijn. In het ene lab is 1 ketel aanwezig, maar we treffen ook labs aan waar 5-6 ketels staan. Als je alleen al van dat cijfer uitgaat, dan praat je over enkele honderden. Dan heb ik het over een jaar, hè? En Carlos Bertens vertelt ons dat er ook gewoon ketel- of metaalbedrijven zijn die samenwerken met criminelen. En daarin onderscheidt hij eigenlijk 2 categorieën. Kleine krabbelaars, maar ook echt grote spelers. De markt is best divers in dat opzicht. Er zijn dus mensen die echt behoorlijk gericht werken voor criminelen. Dat zijn er een paar. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel kleinere spelers die een steentje bijdragen of een graantje mee proberen te pikken. En dat doen ze vaak door bijvoorbeeld gemodificeerde ketels aan te bieden, maar vaak ook door een onderdeel in dat grotere geheel te zijn. Dus zo'n grote speler die doet dan het hoofdbestanddeel, maakt die. En die laat er dan bijvoorbeeld door een wat kleinere speler pootjes onderlassen. Ik noem maar even wat. Wat is gebeurd, zo ziet de politie, is dat legale bedrijven ketels maken voor drugscriminelen. Dus ketelbouwers, lassers en metaalbedrijven die worden geronseld voor de criminele wereld. En die criminelen die maken dan een opzetje van, ja, zo wil ik het hebben. En betalen het vervolgens cash. En de politie denkt hierover van, als we nou voorkomen dat legale bedrijven daar ja tegen zeggen, dan wordt het voor drugscriminelen ook moeilijker om bijvoorbeeld ecstasypilletjes te maken. We zijn voor dit verhaal op pad geweest met Freek Pecht. En Freek is coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. En dat betekent dat bij bijna alles dat in die regio te maken heeft met bijvoorbeeld ecstasy, hij verantwoordelijk is. En als we die dag met hem meelopen, is hij net onderweg naar een bedrijf in Brabant, in Raamslongsfeer. Hallo. Goeiedag, hoi. Bram. Hey, hoe is het? Goed. Wat Freek die dag doet, is bij ketelbedrijven die mogelijk benaderd gaan worden door drugscriminelen langsgaan om ze te waarschuwen. En dat eerste bedrijf dat we samen met Freek bezoeken, dat maakt machines voor de voedingsmiddelenindustrie. En onderdelen in dat bedrijf, dus bijvoorbeeld bepaalde ketels die ze daar hebben, zouden erg interessant kunnen zijn voor drugscriminelen, hè, voor een drugslab. En dat is de reden dat we aanbellen. Heren. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Kijk daar, mijn naam is Freek Pecht van de politie. Welkom. En Bram Enderdijk, hij is mee met ons. Nou, helemaal geweldig, mannen. We gaan boven zitten. Super. En Freek raakt dan in gesprek met de eigenaar van het bedrijf. Een keurige man die plat Brabants praat. En het gaat dan eerst even over koetjes en kalfjes, maar al snel vertelt Freek waarom hij hier echt is. Daar komt eigenlijk de reden van het hele gesprek. Ga ik even een afbeelding erbij pakken. Die zal ik u even geven. En er is eigenlijk één cruciaal onderdeel in die drugslaboratoria. En dat is het voorwerp wat een beetje rechtsboven op die afbeelding staat. Herkent u dat voorwerp? En de foto die Freek aan de ondernemer laat zien is van ketels die gevonden zijn in drugslabs. En op die foto is ook een zogenaamde klopperbodem te zien. En zo'n klopperbodem is vaak de bovenkant van een drugsketel en daarmee ja, best wel een specifiek onderdeel en erg belangrijk bij het maken van drugs. En die klopperbodems zijn dus erg interessant voor criminelen om te bemachtigen. Wist u dat klopperbodems gebruikt werden om drugslabketels te maken überhaupt? Nou, ik heb, wanneer was het? Een paar maanden terug, denk ik, is het nieuws geweest in Tilburg. Een van de bedrijven, klopt. Een metaalbedrijf. Ja, klopt. Toen hebben we daar wel om gelachen. Toen hebben we eigenlijk met z'n allen hier wel gezegd van, hoe lang zal het duren voordat de politie al die bedrijven langs gaat? Ja. Heeft u wel eens gehad bij uw bedrijf dat er iemand probeerde om onderdelen van het productieproces aan te kopen? Bijvoorbeeld de klopperbodem bij u bestellen? Dat gaan we niet doen. Nee. Kijk, we zijn misschien apparatenbouwer, we zijn geen handelaar. Nee. En mocht zo'n vraag toch binnenkomen, denkt u dat dat gelijk door iedereen genegeerd wordt of wordt daar niet eerlijk geantwoord? Daar bent u van overtuigd? Nee, daar zitten we niet op te wachten. Het kost meer dan dat oplevert. Freek weet dat er op het oog legale bedrijven een belangrijke rol spelen in het produceren van drugs. En dat is omdat ze ketels leveren of onderdelen van ketels. Moet je altijd wel de vraag stellen, doet zo'n legaal bedrijf dat nou bewust of kan hij of zij onbewust faciliteren? En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Als jij als legaal bedrijf hand- en spandiensten verleent aan criminelen, dus weet dat zij bijvoorbeeld klopperbodems nodig hebben om daar drugslabketens mee te maken, dan ben jij ook fout. En dan noemen we dat in Nederland medeplichtig aan het treffen van voorbereidingshandelingen voor een crimineel. Ook dat zijn strafbare feiten in Nederland. Uiteindelijk wordt het gesprek met dat bedrijf in Raamsdonksfeer afgerond. Hè, en die eigenaar is dus voorgelicht. En die zegt ook van, nou ja, ik heb hier geen signalen van gehad, maar ik ga er nu in de toekomst wel extra op letten. Volgens Carlos Bertus van de Landelijke Eenheid is het belangrijk om bedrijfjes in de metaalsector actief te waarschuwen voor drugscriminelen. Want hij zegt daarover, het lijkt in eerste instantie wellicht verleidelijk voor zo'n ondernemer om een keer een keteltje te maken en daar een lekkere som cash voor te krijgen. Maar de realiteit is dat als je een keer ja hebt gezegd tegen het aanbod van zo'n crimineel, je gewoon niet meer van die mensen afkomt. Het punt is natuurlijk een beetje, als je een keer ja hebt gezegd, dan zit je in het wereldje en dan weten ze je te vinden. En dan is het heel lastig om te stoppen. Omdat de druk dan opgevoerd wordt. Ja, als je eenmaal in het wereldje zit, dan word je gechanteerd. Dan heb je meegedaan en dan ben je strafbaar. Dus ja, dat gaat zo'n afnemer dan ook wel tegen je vertellen. Wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Nou, als jij wilt dat je naam niet te grabbel gegooid wordt... En je bedrijf niet kapot gemaakt wordt... Dan moet je gewoon lekker doen wat we vragen. Want als legale bedrijven betrokken raken bij drugslabs... dan wordt de grens tussen de onderwereld en de bovenwereld kleiner en vager. Er ontstaat natuurlijk een criminele geldstroom die we niet willen. Hè. Er ontstaat een sfeer waarin je als legale handelaar of producent... in een illegale wereld getrokken wordt. En dat gaat ook gepaard met intimidatie, dat gaat gepaard met geweld... Afdreiging, dat willen we in Nederland allemaal niet. En terecht. Dus dat is het probleem wat uiteindelijk ontstaat. En daarom zijn die gesprekken van de politie er dus ook, hè, om bedrijven te waarschuwen. Maar als ze dan ondanks die waarschuwingen alsnog in de fout gaan... ja, dan worden ze ook aangepakt. Dat was ook een van de redenen om ze dan daarvoor te gaan waarschuwen. Hè? Als je weet dat dat die ketel daarvoor gebruikt wordt... En of je had dat kunnen weten, dan is dat strafbaar. Ja, hallo. We komen voor een gesprek. We hadden ons aangemeld voor. Met Freek Pecht, hè, die politieman die bij bijna elk ontdekt drugslab in Brabant gebeld wordt... zijn we nog steeds op pad en gaan we naar het volgende metaalbedrijf... dat hij wil waarschuwen voor drugscriminelen. En we komen dan aan bij een Brabants fabriekje... dat snoepmachines produceert. En Freek moet lachen als hij dat hoort... want criminelen hebben het vaak over snoepjes... als ze daadwerkelijk ecstasy bedoelen. Maar ook hier zegt het bedrijf tegen Freek... dat er bij hun nauwelijks kans is voor criminelen om toe te slaan. Nee, gebeurt niet. We hebben de kloppenbodems pas sinds 2 maanden... op voorraad. Er liggen een afgesloten magazijn. Nee, en wij werken alleen maar met snoepfabrikanten. Ja, ik heb niet het idee dat hier mensen op het verkeerde pad zitten, zeg maar. Nee. Freek overhandigt dan nog een foldertje en rondt het gesprek af. En hij zegt daarbij dat ze hem altijd kunnen bellen als er iets is. En Freek Pecht voert vaker van dit soort gesprekken. En de meerderheid van die metaalbedrijven zegt dan van... wij zijn nog nooit benaderd door criminelen. Goed dat u hier bent, maar we herkennen het niet. Maar toch zegt Freek... ja, het is wel belangrijk om die gesprekken te blijven voeren. Als dan zo'n ketelbouwer wegvalt door een strafrechtelijk onderzoek... doordat die aangehouden wordt, doordat de hele groepering rondom zo'n persoon opgerold wordt... ja, dan weet je dat de vraag blijft. Dus dat die vraag ervoor zorgt dat andere bedrijven weer aangelopen gaan worden door criminelen. Ja. En omdat het ons niet alleen te doen is om het oprollen van de labs... en alle criminele groeperingen die daarbij horen... maar omdat wij ook aan de preventieve kant willen voorkomen dat er überhaupt labs zijn... Dat is eigenlijk de centrale gedachte geweest achter het doel van dit soort gesprekken voeren met deze sector. De politie ziet ook dat criminelen zich ontwikkelen. Want de ketels die ze de laatste tijd aantreffen zijn heel anders dan voorheen. En Carlos Bertens zegt dat er hele hoge bedragen voor worden betaald in het criminele circuit. Professionalisering en schaalvergroting, hè, dat is echt goed zichtbaar. Ook het gebruik van elektronica bij die ketels. Zeg maar, richting computer gestuurd, zit er al wel aan te komen. Want vroeger werd er nog wel eens een groot melkvat of een biervat omgebouwd... maar dat is echt iets van toen. Nu is het echt massa is kassa. Maar als een drugscrimineel een zelffabricerende ketel wil... ja, dan moet hij wel echt naar het legale circuit stappen, hè, want daar maken ze die. En daarom, zegt de politie, is het ook zo belangrijk... dat de bedrijven in de bovenwereld niet gaan happen als ze zo'n aanbod krijgen. Maar volgens Carlos Bertens zou er ook bij de politie nog wel wat meer bewustzijn mogen komen. Want nog lang niet elke agent op straat zou zo'n drugsketel kunnen herkennen. We hebben wel mutaties aangetroffen waarbij dan de verklaring degene die de ketel vervoerde was dat hij zelf wijn destilleerde. Nou weet ik ook niet heel veel van wijn maken af. Maar dat destilleer je niet, hè? Dat soort verhalen komen mensen mee weg. Nou, dat pakken wij echt wel aan. Freek Pecht, dat is een van de politiemensen die zijn collega's traint. En hij zegt, de bedoeling is dat agenten op straat bijna gaan ruiken, gaan voelen dat iets niet klopt. Omdat ze in hun hoofd gewoon weten van, oké, dit is iets, hè, deze ketel is nodig voor een drugslab. We hebben al een aantal politieagenten in Nederland die al behoorlijke kennis hebben op het gebied van weten wat er speelt in de wereld van de drugsproductie en die dat ook kunnen herkennen. Maar daar is altijd nog meer in te winnen. Dus het geven van voorlichting vanuit politie binnen de politiegelederen, ja, dat moeten we blijven doen. En hoe groot de rol van zo'n ketelbouwer kan zijn, dat bleek wel uit het onderzoek naar die Tilburgse ketelbouwer, die dus in september vorig jaar gearresteerd werd. En dat was volgens de politie echt een crimineel bolwerk, waarbij naar aanleiding van het vinden van die ketelbouwer meerdere labs zijn ontdekt. Freek Pecht was ook betrokken bij dat onderzoek. En hem staat vooral bij hoe de hele onderwereld eigenlijk bij die ene ondernemer bestelde. Eén individu en daar een criminele groepering rondomheen die op grote schaal de ketels produceerde voor de criminele sector. Dus eigenlijk was hij een soort van spin in het criminele web, in het maken en het leveren van hardware voor drugslabs. Nee, de aantallen aan verschillende criminele groeperingen die daar allerlei bestellingen leverden, die bleven maar komen tijdens het onderzoek van de politie. En de politie ziet dat door het wegvallen van deze grootproducent in drugsketels, ja, er andere leveranciers nodig zijn. En dat kan voor een aantal ondernemers verleidelijk zijn, want het gaat om grote bedragen. Maar, zegt Carlos Bertens, doe het niet, want het heeft grote gevolgen. Maar nee zeggen kan wel in eerste instantie. Ja, er zijn echt wel voorbeelden waarin je als bedrijf gewoon zegt, dat doe ik niet aan mee. En als je zelf nog niks hebt gedaan, dan is het over het algemeen succesvol. Want als je eenmaal verstrikt zit in dat criminele web, ja, dan is het gewoon heel erg lastig om er nog uit te komen. Je kan echt maar één keer nee zeggen. Want als je eenmaal ja hebt gezegd, dan is het gewoon klaar. Dan weten ze je te vinden. Jorde, de nieuwste aflevering van het onderzoeksbureau. En dit is All I Want It All van The Script. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Looked for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes, I've learned. Searching for not just someone I can live with. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. I will stop at nothing until I find the one. I want it all and then some. I want it all and then some. Cause who'd ever let you go? But when the story is told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless, you should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with, you're someone I can't live without. Not just someone can be with, but you're someone I can't be without. I will stop at nothing, cause I know you're the one. I want it all and then some. I want it all and then some. Should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. I want it. And then some. and then some. I want it all and then some. Vast een romantisch nummertje om in de stemming te komen zometeen. Want in Gaan staat de liefde centraal. Dit was Focus voor vannacht. Ik wens je alvast een hele fijne dag. NPO Radio 1. Het is 4:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een brand in een tijdelijk coronaziekenhuis in de stad Tetovo in Noord-Macedonië zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Ook raakten veel mensen gewond. Na een recente piek in het aantal besmettingen was een tijdelijk ziekenhuis in de stad gebouwd. Hoeveel patiënten er in het ziekenhuis lagen toen de brand uitbrak is niet duidelijk. Alle gewonden en ook de andere patiënten zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de hoofdstad Skopje. De Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe in Afghanistan. Volgens de nieuwe machthebbers hebben betogers de openbare orde verstoord en zijn er mensen aangevallen. De aankondiging kwam enkele uren nadat in verschillende steden demonstraties waren gehouden die door de Taliban met geweld werden neergeslagen. Zo werden in Kabul protesterende vrouwen met zwepen en stokken geslagen. De Taliban zeggen dat ze in de toekomst onder voorwaarden weer protesten zullen toestaan. Die moeten dan minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld. De betogers moeten ook bekendmaken waar en wanneer ze gaan actie voeren, wat hun doel is en welke slogans ze zullen gebruiken. Als werknemers vaker thuis blijven werken, dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Om welke projecten het gaat, is niet bekendgemaakt. Het planbureau waarschuwt wel om het thuiswerken te blijven stimuleren, omdat mensen anders weer snel in oude patronen vallen. In Ulvenhout in Noord-Brabant is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij in een woning. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer zorgwekkend. Over de achtergrond van het steekincident is nog niets bekend. De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de dader op te sporen. Het weer droog en minimumtemperatuur deze nacht 14 graden. In de ochtend in het zuiden mogelijk een bui, in de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer. En voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 9 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over liefde en relaties. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De Groningse studentenactiegroep Shelter Our Students organiseert vandaag een Mars der Daklozen om aandacht te vragen voor de woningcrisis onder studenten. En vandaag verschijnt de allereerste Nederlandse film over het leven van Anne Frank in de bioscoop. De film heet Mijn beste vriendin Anne en vertelt het verhaal over de vriendschap tussen Anne en haar beste vriendin Hanna Goslar. En de nieuwe informateur Johan Remkes ontvangt vandaag Lilianne Ploemen, Jesse Klaver en Gert-Jan Segers. Hij gaat met hen in gesprek over de vorming van een minderheidscoalitie. Na 5:00 gaan we het hebben over de woningcrisis. Zometeen schuift dan ook Bram Klauwen bij ons aan in de studio. Hij is algemeen directeur bij Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt en de leefomgeving. Maar eerst gaan we het hebben over relaties. Morgen is het de dag van de scheiding en we zien dat steeds meer mensen er bewust voor kiezen om zonder partner te leven. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Ben je samen niet veel gelukkiger dan in je eentje? Ja, morgen is de dag van de scheiding. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden. En deze goede begeleiding is zeer belangrijk, want jaarlijks scheiden er in Nederland meer dan 30.000 mensen. Nederland telt op dit moment 3 miljoen alleenstaande huishoudens en dit aantal stijgt elk jaar. Maar ondanks dat er steeds meer mensen zonder partner door het leven gaan, word je vaak als single toch gek aangekeken. Maar waarom hangt er dan nog zo'n taboe rondom singles zijn? Theatermaakster Marion Moet is haar hele leven al single en maakte daar een documentaire serie over. Ze wilde weten waarom mensen het een probleem vinden dat iemand lang vrijgezel is. Wat ik vooral heel vervelend aan vind, is dat mensen mij daar de hele tijd op bevragen. Dus dat ik al 15 jaar de vraag krijg... waarom heb je eigenlijk geen man? Je bent toch zo leuk? Dat zijn twee vragen waar ik gewoon geen antwoord op kan geven. Ik denk niet dat de single status eentje is die blijvend is... maar dat mensen verwachten dat als je single bent... dat je dan in ieder geval bezig bent met toe te werken naar het feit... dat je uiteindelijk een relatie hebt. Ja, ze stelde zelfs een petitie op. Alleen zijn is oké voor alle vrijgezellen in Nederland. Marion zegt dat alleenstaanden achtergesteld zijn op koppels. Het leven van een single is duurder dan bijvoorbeeld van een stel.